अभिमान के जाते ही वंदना और डैनी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वहीं आराध्या ने हल्का सा अपने गाल पर हाथ रखा और फिर चुपचाप नजर झुकाकर चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई और सीधा बालकनी में आई। बालकनी में उसने देखा तो अभिमान अभी अभी अपनी गाड़ी में बैठा था। फिर अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। अभिमान ड्राइव कर रहा था, उसने अपनी घड़ी देखकर कहा, कोई नहीं साले साहब, तुमसे तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने गियर चेंज किया और अगले ही पल उसकी गाड़ी अनिरुद्ध की बाइक तक आ गई। उसने हल्का सा खिड़की की तरफ देखकर शिवांगी से कहा, ए तितली, देख तेरा भाई भी आ गया। शिवांगी ने अभिमान की तरफ देखा और खुश होकर बोली, हाँ भाई, अब हम तीनों साथ में पहुंचेंगे। अनिरुद्ध को थोड़ा सा बुरा लगा, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अभिमान भी मानने वाला नहीं था, उसने भी गियर चेंज किया और फिर से अनिरुद्ध के पास आ गया। लेकिन इस बार अनिरुद्ध अपनी स्पीड बढ़ाता उससे पहले ही अभिमान बोला, अनिरुद्ध, ये कोई रेस नहीं है, तुम्हारे पीछे शिवांगी बैठी है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे लेट पहुंचूं, तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूं। लेकिन मुझे हराने के लिए तुम अपनी और शिवांगी की जान जोखिम में मत डालना। इतना कहकर अभिमान ने फिर से अपना गियर चेंज किया और अपनी स्पीड कम कर ली। वहीं अनिरुद्ध अपने गुस्से को तबाह कर रह गया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने बाइक ऑफिस के बाहर रोकी, शिवांगी भी उतर गई और अभिमान भी गाड़ी से उतर गया। तीनों ही अंदर चले गए और अगले 20 मिनट में दोनों फिर से काम में जुट गए। लेकिन अभिमान को नींद आ रही थी। कल अनिरुद्ध ने उसे फाइल स्टडी करने के लिए कहा था, जिस वजह से वो पूरी रात नहीं सोया। ये तो उसकी थोड़ी अच्छी किस्मत थी कि शिवांगी उस फ्लैट में रहने लगी, जिस वजह से उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, वरना तो उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती। ऐसे तो अभिमान कई रात जाकर काम करता था, लेकिन फिर भी वो दिन में थोड़ा बहुत सो जाता था। पर अब वो अच्छे से समझ गया था कि अनिरुद्ध उसे सोने भी नहीं देगा। करीब 1 बजे अभिमान की आंखें बंद होने लगी और वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सिर टेबल पर रखकर सो गया। और थोड़ी देर में उससे खर्राटे आने लगे। अनिरुद्ध, जो कि विंडो के बाहर पास खड़ा हुआ एक फाइल देख रहा था, उसने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखा और मुंह बनाता हुआ बोला, इतने खर्राटे लेता है तो मेरी बहन इसके साथ कैसे रहेगी। अनिरुद्ध गुस्से में अभिमान के पास आया ताकि उसे उठा सके, लेकिन उससे पहले ही शिवांगी बीच में आई और बोली, भाई कल रात नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए, अभी भी देखो दोपहर हो गई है, थोड़ा सा सो जाने दो ना। शिवांगी ने यह बात इतने प्यार से कही थी कि अनिरुद्ध टाल नहीं पाया। फिर बोला, सिर्फ 1 घंटा सोने दूंगा, तब तक तुम खाना खा लो। शिवांगी बोली, तितली खाना तभी खाएगी जब अनिरुद्ध उसे अपने हाथ से खिलाएगा। अनिरुद्ध ने भी मुंह बनाकर कहा, क्यों, पहले तुम खाना नहीं खाती थी। शिवांगी बोली, हाँ खाती थी, लेकिन अनिरुद्ध के हाथ से खाने में मजा कुछ और है। अनिरुद्ध ने फोन लिया और किसी को फोन करके कहा, जितनी जल्दी हो सके तितली के लिए कुछ खाने के लिए भेजो। फिर अचानक ही उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, जितनी जल्दी हो सके शिवांगी के लिए खाने के लिए कुछ भेजो। इतना कहकर उसने फोन कट किया। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ट्रे थी। शिवांगी ने उस ट्रे को ले लिया और वो आदमी मुस्कुराकर चला गया। शिवांगी उस ट्रे को लेकर अनिरुद्ध के पास आई और बिना नोटिस दिए अनिरुद्ध की गोद में बैठ गई और ट्रे उसके सामने टेबल पर रख दी। वहीं सामने टेबल पर उसका भाई भी सिर फेंक कर सो रहा था। शिवांगी ने एक बाइट लिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम क्या हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहोगे? फिर से हम लोगों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं बनेंगे। अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे शिवांगी के हाथ से बाइट खाते हुए कहा, तुम इन चीजों से दूर रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। शिवांगी बोली, पता है, सब पता है, आप पापा से गुस्सा हो और भाई से गुस्सा हो। अनिरुद्ध ने कहा, तितली मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं तुमसे भी गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। इतना कहकर उसने भी एक बाइट लिया और शिवांगी की ओर बढ़ा दिया। शिवांगी ने भी खा लिया। 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही खाना खिलाते रहे और शिवांगी अनिरुद्ध को ऐसे ही दुखी करती रही। अनिरुद्ध भी शिवांगी से दुखी होकर कहीं ना कहीं खुश रहता था। उसे शिवांगी परेशान करती थी तो उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। आखिरकार सही 1 घंटे में अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपनी गोद से उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवांगी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया तो तुम मुझसे मिल नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप खड़ी हो जाओ। शिवांगी खड़ी होकर बोली, कितना ब्लैकमेल करते हो। अनिरुद्ध बोला, तुमने मेरा 1 घंटा खराब कर दिया, अब चलो, हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना है। तुम्हारे भाई से कहा था, और तुम्हारे भाई को देखो, गधे घोड़े बेचकर सो रहा है और ये इतने खर्राटे लेता है, तुम इसे मना नहीं करती? शिवांगी बोली, मेरे कमरे तक थोड़ी ना खर्राटे की आवाज आती है। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और उसने अभिमान की कमर को हल्का सा रब किया तो अभिमान के खर्राटे कम हो गए। शिवांगी बोली, अरे वाह अनिरुद्ध, तुम्हें तो मैजिक करना भी आता है। अनिरुद्ध बोला, मैजिक करना नहीं आता, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही थक कर सोया है जिस वजह से इसे खर्राटे आ रहे हैं। इतना कहकर उसने अभिमान के बाजू पर मारते हुए कहा, उठो अभिमान, उठो, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। दो बार उठाने पर अभिमान उठ गया। उसने अपनी कमर चेयर पर लगाई, वहां रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। फिर वो खड़ा होकर वॉशरूम में चला गया। 5 मिनट बाद वो वापस फ्रेश होकर आया और बोला, हाँ चलो, आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। अनिरुद्ध बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज को संभालते हो, तुमसे अपनी नींद तो कंट्रोल होती नहीं। अभिमान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब अनिरुद्ध उसे ताना मारने से पीछे हटने वाला नहीं था। अनिरुद्ध ने अपना फोन उठाया और बाहर की तरफ जाते हुए कहा, चलो तितली, और अपने भाई से कह दो कि जल्दी बाहर आए। अभिमान गुस्से में खुद में बड़बड़ा, साला खुद तो रात पर सोया और मेरी नींद उड़ाती। वहीं अनिरुद्ध भी शिवांगी के साथ चलता हुआ खुद में बड़बड़ाया, साले तुझे पता नहीं है अनिरुद्ध चीज क्या है, तूने खुद इस प्रोजेक्ट से हाथ ना खींच लिया तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध नहीं। अनिरुद्ध बाहर आ चुका था, उसने बाइक की तरफ देखा और तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज आई, साथ में जाना है और साथ में आना है तो फिर अलग अलग क्यों जाना है, गाड़ी से चलते हैं। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवांगी बोली, हाँ अनिरुद्ध प्लीज गाड़ी से चलते हैं ना। शिवांगी की बात अनिरुद्ध टाल नहीं सका और तीनों ही गाड़ी की तरफ पड़ गए। अभिमान ड्राइव कर रहा था और अनिरुद्ध उसके बराबर में बैठा था। शिवांगी पीछे बैठी हुई मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी और कभी सेल्फी ले रही थी। अनिरुद्ध ने मिरर में शिवांगी को देखा तो देखता ही रहा। आज से कुछ महीनों पहले शिवांगी की हालत कितनी खराब थी, इतना कि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज शिवांगी अनिरुद्ध की बदौलत एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को खुद पर गर्व महसूस होता था। और तभी अभिमान ने झटके से ब्रेक मारी क्योंकि कोई बाइक वाला एकदम से उसके सामने आ गया। अभिमान और अनिरुद्ध एक साथ चिल्लाए, साले अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, अभी मर जाता। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और अनिरुद्ध बोला, बाइक वाले की गलती नहीं है, तुमसे ठीक से गाड़ी नहीं चलाई जाती। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और जैसे तैसे अपने गुस्से को पी लिया। फिर दांत पीसते हुए खुद से बोला, सोले एक बार मेरी बीवी मान जाए फिर देख तुझे बताता हूँ मैं। अनिरुद्ध भी खुद में ही बोला, सोले तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। अभिमान ने गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रोकी, तीनों ही गाड़ी से उतरे। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ना चाहा तो इस बार अनिरुद्ध ने गुस्से में शिवांगी को देखा और शिवांगी थोड़ा डर गई। उसने फिर अभिमान का हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, अभी तो शुरुआत है। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ गया जहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी और मजदूर काम कर रहे थे। दोनों ही बात करते हुए ऊपर आए, दोनों ही प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे और शिवांगी इधर उधर देख रही थी। वो पहली बार ऐसी किसी बिल्डिंग में आई थी जो बन रही थी। वहीं अनिरुद्ध और अभिमान पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रोजेक्ट की ही बातें कर रहे थे। बिल्डिंग में इधर उधर घूमने के बाद तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगे, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर अनिरुद्ध को लगा। पत्थर छोटा सा था इसलिए अनिरुद्ध को ज्यादा नहीं लगी, अगर बड़ा होता तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता। अनिरुद्ध ने गुस्से में ऊपर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अभिमान बोला, हो सकता है किसी मजदूर से लग गया, चलो नीचे चलते हैं। तीनों ही बिल्डिंग से बाहर आ गए और खड़े होकर बिल्डिंग को देखने लगे। शिवांगी वहां बोर हो रही थी। अनिरुद्ध बोला, जब इन सब काम में इंटरेस्ट नहीं है तो मत आया करो। शिवांगी ने कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगी। अनिरुद्ध ने किसी ना में गर्दन हिलाई और अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध ने गाड़ी का दरवाजा खोला और शिवांगी को उसमें बैठने का इशारा करते हुए बोला, धूप हो रही है एसी में बैठो। शिवांगी बिना किसी ना नकुर के चुपचाप गाड़ी में बैठ गई जबकि अनिरुद्ध और अभिमान अभी बाहर खड़े हुए बिल्डिंग को देख रहे थे। अचानक ही अनिरुद्ध थोड़ा आगे जाते हुए बोला, अभिमान हम जितना जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे हमारी मार्केट में गुडविल उतनी बढ़ेगी और जल्दी हमें आगे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। अभिमान का ध्यान अपने मोबाइल में था, वो बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में महीने तो लग ही जाएंगे, इतनी जल्दी तो ये बिल्डिंग तैयार होगी नहीं। अनिरुद्ध बोला, हो जाएगी, इसमें बस अब फिनिशिंग करानी है, बाकी बिल्डिंग तो ये खड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आता इस प्रोजेक्ट को मिस्टर मेहता ने बीच में क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर अभिमान की आंखें थोड़ी हैरानी से फैल गई। उसने सर उठाकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध उस बिल्डिंग को ही देख रहा था। और तभी न जाने क्या सोचकर अभिमान भागता हुआ अनिरुद्ध के पास आया और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तभी अनिरुद्ध के सामने से एक बड़ा सा ट्रक निकल गया। आज अगर अभिमान समय पर अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ नहीं खींचता तो अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो जाता। ये नजारा देखकर शिवांगी भी जल्दी से गाड़ी से उतरी, लेकिन वो अभिमान और अनिरुद्ध के पास जाती उससे पहले ही अभिमान ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, शिवांगी गाड़ी में बैठो। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। इतने में अनिरुद्ध ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा, गाड़ी में बैठो। शिवांगी घबरा गई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अभिमान ने अनिरुद्ध को खड़ा किया, अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, तू ठीक है? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो किसी ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ आना नामुमकिन है। मैंने परमिशन ली है तो फिर कोई ट्रक यहाँ कैसे आ सकता है? इतना कहकर अनिरुद्ध ने आसपास नजर घुमाई। अभिमान ने तो अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैं इस प्रोजेक्ट में बाद में आया हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुमने पहले स्टडी किया था, इस प्रोजेक्ट को मिस्टर मेहता ने बीच में क्यों छोड़ा? अब तो अनिरुद्ध भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, पता नहीं, ये बात तो मुझे मिस्टर सिंघानिया ने नहीं बताई, लेकिन इतना पता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है कि मेहता ने ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया, वरना वो अच्छे से जानता था अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसे करोड़ों का मुनाफा होता। इतना कहकर वो दोनों ही फाइटिंग मोड पर आ गए। ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि वहां कोई तो खतरा है, लेकिन अभी तक उन पर किसी ने वार नहीं किया। क्या दोनों किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं?